liberté waye teunk nako kon bob jox nako liberté waye jox nako responsabilité ndax ki leen defal li waye bul def li du liberté absolue joxul la liberté bu yatt bo xamne dang ci deug def lula neex waye neena ko defal lekkal li yeb waye li mom bu ci sa xalaat jëm kon bok jox nako sañ sañ waye dalina ko teunk ci sati kula wala kula lamar la ndigal la santane la ci nga mëna def wala la taqraba téré la deytalu la ci bul def yoyu ñaar ño sekk doom adama baba adunay tukki suba so xeye ñaar yoyu ngay jëflantel li nga wara def ak li nga warula def li nga wara wax ak li nga warula wax li nga wara jégué ak li nga warula jégué li nga wara sañ ak li nga warula sañ nit ku ci nek nak yow yaay defar sa jikko yaay jagal sa bop ba ya nga wara daw yépp nga daw ko ya nga wara jomb yépp nga jomb ko la la yalla téré lepp sa kem talayal katan nga diko daw ndax nak kenn matul bamu soti waye lepp lula bakkane man wala sheytane khir ba nga dem ca so ca joge rek dalli tit te daw delu ci yalla wa atbi'i sayyi'atal hasanata tamhuha yonti bi sallallahu alayhi wasallam nem atbi' na ngay jëfël na ngay tofal al hasanata jëf ju yiw ci wax wala xalaat wala lu mu mëna doon as sayyi'ata lu ñaaw li nga defoon demb xeyel gor gor lu ba so xeye def lu rafet mu far ko so gonto def lu rafet so xeye defal lu ñaaw so xeye defal lu rafet mu far ko motax nak ñu ne pour citation yi ñu joxe lele ci koku du ne complexe la ndax al qur'an ci bopam wax da ko jëk mu koy wax waye koku ñuy wax Roger Garodi amna téré bu mu bind ne mom ci bopam té borom xam xam la philosophe la borom bind kët la borom xam xam la ku reey xam xam la océan la ci waxine ci li ñuy tuddé science ci li ñuy tuddé philosophie wala li ñuy tuddé science moderne lu mu mëna doon xam nako dem na ci échelonnement ba nga xamné dem na ba nek secrétaire général bu parti communiste français ci Paris té fofu ak lu mëna xew ci walu xalaat ci walu xam xam ci walu science walu gestu walu culture dara jala ci ñom waye dem na ba gis ne li ñu gis rek tay ne ndekay yépp jëmul fenn mu delu ci tout jël diiné l'islam bind na ben téré néna mom yegg na ñu bañ ko ñu nang ko dañ ci l'islam li ñepp jëmi suñ ci jëmiwul ci di julli tabax ay jakki dañ ci jëm ci changer suñu méthode yépp changer système yépp jëfé système l'islam mom la tuddé l'islam habite notre avenir al islam yataqammasu mustaqbalana al mustaqbal al bashari mom mi xamit dem na ba xam né europe liñu teurel ci ay xalaat da fay dello nit ñi ginnaw liñu teurel ci ay xalaat fi ñu tollu tembe da fay dello nit ñi ginnaw tax na Roger Garodi bobu né l'Occident est un accident. Su ko defé ndax ñom li ju teural lepp modi jariño la ñom ñoo tuddu les pays du tiers monde sous-développé mais yalla tuddul sous-développement yalla néna nit ki ya mom sa souf sa environnement ya koy conditionné waaw ya koy conditionné amal jippé amal taxaway amal pass def lu kenn deful ndax su fekké ni capitalisme bi ñu doon wax sank ñi nga xamné Paul yi nga xamné ñoko illustrer tay modi États-Unis d'Amérique ak ñi nga xamné ño joré pensée bobu wala idéologie bobu muy Grande-Bretagne muy la France muy ñëpp su dé benen côté bi ci walu li ñu tuddé socialisme scientifique musku ñoko yoré ak yi nga xamné ño nekk ci Paul bobu di ci dox wayé amna ci ay conservateurs ño xamné ñew nañu ci digënté ñaari puissance yoyu def lu len jommal jaxal len ñom ñepp te modi japonais ci walu technique ci walu xam xam la technicité ci walu science ci walu développement japonais ci walu technique ci walu xam xam la technicité ci walu science ci walu développement ci walu électronique dem nañu ba jaxal les deux grandes puissances té kat commencé wuñu ci zéro lañu commencé mais yit nañu sen bop am nañu sen identité xam nañu lan moy waxtu waaw xam nañu lan moy waxtu xam nañu lan moy waxtu ñu bolé sen waxtu ak sen doolé def ko ci biir souf dem nañu ba légui 1 mètre carré légui ci Tokyo ci Tokyo 100 millions de francs lay jar légui 1 mètre carré da gis lu touti dañ ci liggéey bo xamné lu mu touti touti xébuñu sax légui 100 mètres wala 200 mètres dañ ci défar ay gratte-ciel dañ ci liggéey lo xamné da fay jaxal ñëpp koku kon ndéké souf ci ñëpp la fi nekkal nit la yalla téral mais su fekké né da nga xamul loolu nak lu ñëw and nga and ci lu ñëw yobul la da ngay dem ba ñom dañuy ñëw rek dila jarino di jël say bien matière première dañ koy jël ci yow su ko défé dem liggéey ko utiliser ko yobbu ko ci seen usine liggéey ko yobbu wat ko réexporter ko mu ñëw ci sa réew ñu joxal ko prix yu cher té nak diko tuddé coopération motax yalla nak su tuddé diiné amna ñu mu bëgg ñu diko waxal amna ño xamné ñom la bëgg ñu nekk lamiñam mom yalla di waxé waye tay bokku na ci nattu bi am ci bi xew ci Sénégal légui diiné mom ñepp ci wax fu ci nekk bayé nañ la ak sa spécialité bamu dess diiné mom ñepp ci wax légui ku nekk sëriñ nga motax xew yu du jeex tanti yu du jeex lepp du jeex waye ñi ci ëpp posséder wuñu diiné pénétrer wuñu diiné message bi nga xamné wala langue bi nga xamné sax mom la yalla transmettre mission bi wala message bi té modi al islam xamuñu ko ba paré nak ay nit wër leen tabarakallah nan ñom la ñu nan ñomit ñu nan ñun lañu ñu gëm leen ñuy sanku di sanké waye mom médecin bi bayyi nañ ko brancham kenn fekki wu ko ci ingénieur bi bayyi nañ ko brancham wala domainam kenn fekki wu ko ci waye diiné ci Sénégal néna dootul diiné daané la daané ku ci nekk rek té nak diiné dafa am ñuko wara waxal té diiné ñikoy waxal yalla wax nañu né nañu adresser wu ak ñañuy waxal ci seeni pench wala seeni talibé wala seeni société won len né indi wuñu fi lu bes du luñu mom yalla ko mom wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun man yalla binduma nit ak jinne ludul bëgg ñu jaamuma ci jaamu yalla ku ko bëgg yamale ci jakk wala koor wala dem makka wala azaka lulu tabel ci pench ya ko def jaamu yalla nang ko def ci usine ba nang ko def ci chantier ba nang ko def ci syndicat ba nang ko def ci parti ba nang ko def ci daïra ba nang ko def ci tol ba nang ko def ci nap ga nang ko def fo nek waw lepp lu bepp julli bepp activité wala bepp yëngatu bu julli di yëngatu diiné la illa li ya'budun ludul ñu jaamuma té naka lañ may jamo ñu nekk sama représentant man mi leen bind ti yalla ci kawsu té nan lañuy nekk sama représentant ku ci nekk xam sa waru kar ndax man yalla mi leen bind kat ku xam sama waru kar la suma xeye ma ngi sama waru kar man yalla ndax allah la ilaha illa huwa al hayy du ci top al qayyumiyatu ki taxawé lepp lo xamne soko taxewul mu yaqku yalla tay mu nekk savant suba mu nekk ingénieur gannaaw suba mu nek sociologue gannaawat suba mu nek lu nek yalla taxawé lepp ndax néna luma wouté rek lepp yaq déchaînement dal li am dessu déchaînement amé lepp yaq yow ya fi nek nak nan jant bi waxtu wi lay so waxtu wi lay fenk nangam ñu nan tay lu météo wax waye lélé météo wax nga dégg lu météo fekk né liñu wax xaw nañu joom ba barki demb néna ñu won xeyna dal fan yi ñu ñew du taw dama ko xol barki bi ci télé bi ñu wax ko dal né dal liñu xalaat dal mo dina fi ak ay fan dal dinañu tok du taw donté le nak jawu ji dana tangor wi dana metti élément yi war tax yépp taw wacc dinañ ko jëk ci atmosphère bi mais dal taw du ñew demb mu taw bo xamné da ngay waru motax yonentibi sallallahu alayhi wasallam yonentibi sallallahu alayhi wasallam ne kadhibal munajjimuna walaw sadaqu kadhaba al munajjimuna walaw sadaqu waye nak baxna nak baxna nak ndax inna qul siru fil ardi fanzuru kayfa bada al khalq qul siru fil ardi fanzuru kayfa bada al khalq wa baxna nak science baxna di tollale di natale di tollale di natale niko ingénieur yi defé ak savant yi amna solo nak waye nak luma am am solo nañ ci bayyi yalla xel waaw lula science jox lula xam xam jox lula sa xal xalat jox lula sa xel jox deloko yalla subhanalladhi sakhkhara lana hadha wama kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun yalla neena découverte scientifique bu mu meuna don rek suy wacc suy dal rek na deg ibnu bobu man yalla neel yalla ma ngi lay sante yow mima may tawfiq may def samay analyse di def samay recherche di def samay recherche ba ubbi ba nga jox ma découvrir loi yi nga xamne tay mo leunké li ak li ba mo man ci génné ndariñ li tay sudé ci walu morphologie sudé ci walu médecine surtout médecine moderne wa médecine avancée na trop waye yalla néna lu mu ci mëna don rek délo mako man yalla motax yalla ne ñi may waxal dama bëgg ñu déggok ñi ñuy waxal ci né duñu yalla momu ñu leen wutu ñu ci liñ leen di wax alal wutu ñu ci pouvoir wutu ñu ci daraja wutu ñu ci ben distinction ci seen société mission la yalla tek nako ci seen kaw ñom ñet ñu war ko doxal motax chef religieux dañ koy wax rek expression la buñu jëfëndiko mais so démé ci dictionnaire l'islam xamuñu ko yalla djulit bu am aptitude ci weyel namelu yalla ci bopam la xam ndax momu lo sa bop ku momul sa bop da ngay deglu ki la mom fumu la né dem nga man fa dem fumu la né bu fa dem bum la fa fek lumu la né deglu ko nga deglu ko lumu la né bul ko deglu bu ko deglu lumu la né xolal nga xol ko lumu la né bu ko xol bu ko xol pour nak ma nek djulit comme que dañu né la vie sociale dans l'islam pour ma nek djulit d'abord amna ay critères wala ay chart yo xamné warna ko dajalé ci sama bop warna nek djulit ci sama khalat ci sama pass sama aqida xamné sama serigne momuma yalla momum xamné serigne tariyah bi may wet yëngalal pettaw momuma yalla momum xamné sama parti politique momuma yalla momum xamné syndicat bi may bok momuma yalla momum xamné sama jëkkeur ji may seyel yalla mako téralé momin mu téralé mako ku ci nek di teranga ci sama rom waye momuma ko momuma xamné lima fekk muy aada ñu ne pench mi say mama ko daan def su deppowul ak aqida bi nga xamné mom la l'islam bëgg mom la yalla bëgg yonenti bu bëgg ko momuma dal li am liberté lolou su fekke ne fas nga ko ci sa xol libre nga waaw yalla def na la collaborateur def na la xaritam def na la soppem waye su fekke ne joxu lo nonu yalla sa bop lu ñew rek tital la lu ñew rek tital la waaw walu côté bobu la yalla don yabale sayyidina muhammad sallallahu alaihi wasallam pour mu dindiko li ñuy tuddé mit dafa am ño xamné mit daf leen neex affaireu secret rek wala ay mit yonentibi sallallahu alaihi wasallam dafa am domam bu gañu ibrahim tassantek ñu japp jant bi ñepp dal ni amna lu xew xam nga ni ibrahim dafa genn aduna rek ñu japp jant bi nangam ciow li bari lol yalla ne yonentibi sallallahu alaihi wasallam amulo sañ ci nak setan lolou ndax xel rek xel mu sel rek waru ko meuna nang waxuma la diine nak xel mu sel rek amna lu mu warul nangou nit de rek ñu dal li japp jant mission jant bi ëpp na lolou ëpp na ben bakkan waaw phénomène la atmosphérique bo xamne ci sama ciobare la man yalla yonnentibi sallallahu alayhi wasallam dal li wote ci jakk ji ñepp ñew mune inna shamsa wal qamara ayatan min ayatillah la yankasifani li hayati ahadin wala li mawti jant beek wer bi yalla len mom ni ngay xeye di dukkat di dox dem ci sa chantier wala dem ci sa tol ba ngone jot nga ñew teud di nelaw nonu lañu nekk ñomit ci santane yalla waaw duñu tardé ngir kenn duñu tardé ngir dundu kenn wala deewu kenn bu ma ko kenn waxati xamne lolu kon dal dina daqku dootuñu maggal nit ba defene su dee lepp taxaw yow kagn na dundu nga sa dundu gor gor lu bu jubok sa borom ci sa bir dundu so dee bayil ni dekk aduna ñom ñuy dox ndax ñom deewaguñu way na dee lepp taxaw koku ñak reere yalla la warna nek it warna gemit ne aduna bi may dundu katan force bu matako sos moko créer amul won yalla amal ko motax philosophie bi wax toujours di wax ne matière ak esprit bu jitu ci aduna dañuy sonnel sen bop ndax bala nga koy man layal nga fekke te fekke wo tous matière ak esprit bana ci jitu philosophie di ci ciow di ci ciow di ci ciow ba tabé nit ñi koku kenn rek moko mëna tontu te modi yalla te yalla neena esprit mo jitu te esprit moy lan modi mom subhanahu wa ta'ala waye matière mënul jitu mukk ndax matière in fop am ko koko sos am ko ko fente am ko ko créer ki créer lepp ak ñepp nak modi yalla motax yalla ne li Charles Darwin wax ci les origines des espèces ak l'origine de l'homme aslul anwa wa aslul insani ci ne nit ki dafa am ay transformation yu mu am ci ay décennies yu bare nak ay siècle li siècle ñaari junni at ñetti témèr xeyna sax millions ci at nit ki gunoor la nekkon di def am évolution waaw am évolution di ségg bopam di sélectionner bopam ba yagg mu nekk ci ndax ba yagg mu dem ba nekk golo waye bobu dafa seug ba dem ba yagg di sigg ba yagg na mu nekk nit di dagu yalla ne dedet Darwin waxul deug waaw problème yi problème yi nga xamni mo exister ci walu aduna Sigmund Freud mom neena problème bu am rek ci aduna problème sexe la soko sété base bi modi sexe nga xamni kon koku mom nek na ko xamne dafa fièvre waaw ku fièvre la won mom Freud Sigmund Freud dafa fièvre du nit ndax ko xamne dafa nga né aduna bi mos liko wara doxal wala mu tadel ko modi sexe xamu lolu xew Karl Marx ñew né mom li tadel problème yépp aduna modi walu économie modi bien les prolétaires moy ñi nga xamné ñom ñoy dominer ci ëlëk waaw la lutte des classes waaw une fois classe xex waaw bourgeois badolay dal sen kaw su badolay dal sen kaw ñomit ba tok jek classe ouvrier ñew dal sen kaw ñomit suñu démé ba jek ñeneen jog dal sen kaw yalla ni du dëkk Gorbatchev wax nako néna système yi ñu doon wax yépp di jaamu Marx ak Engels tay wedd nañ ko Perestroika wedd nako lepp luñu teureloon tass na lepp né limin mi nga xamné place rouge la nek ñu diko jaamu nañ ko sulli yobbu ko ci fu mu dekkon ci Allah ba commencé di joxe ay autonomie interne waaw tass comité central bi nga xamné ño doon yalla yalla lañu won comité central ku ko nek secrétaire général bi yaay yalla ci Moscou té ñuy woté nak nak ñom évolution ci ñom la yem kon bo yalla néna mit yoy yépp dañ koy xex ma gëm yit né su fekkone né aduna bi ñaari yalla fi nek kon lepp yaqku réew mi su fekkone ñaari président de la république ñofi nek ñepp yaqku borom kër gi ci biir kërëm su fekkone dafa nek ñaari borom kër ci benn kër lepp yaqku ndax su la ki né taxawal ki né bul taxaw ki né defal ki né bul def kon bok mi ngeen boré mi ngeen xamé né pour sen société jak il faut benn président rek fay mëna nek saytu lepp nak am appare bu koy jappelé ci mission yi mu wara doxal wala charge bi mu wara doxal wala politique bi mu wara doxal bi mu wala élargir ñepp japp ci diko doxal su fekké né da ngeen nangul lolu ci seen pench kon bok war ngeen nangul né man yalla su fekkone né benen yalla nek nañ sama wét kon aduna tukki bu yagg su ko défé yit mo wétal yalla ci jaamu ko bañ ko bolé ak lenen yalla ak nangam yalla ne genn na bokuma yalla ak serigne bi yalla ne genn na bokuma allahu akbar yalla xawma lan tokni allahu akbar yalla ne bëgguma allahu akbar nga wax allahu akbar dama bëgg diko sa lamiñ waxe nako sa xol gëme non wala nga bayyi man kenn duma foye waaw ki nga bëggal lekkeleel ne sañ sañ bima am la wara am wala katan gi ma am la wara am su fekkon ne man na du fi joge waye joge na fi su fi joge wulit lamu manon manatuko kon bo ku fi joge wala ngay tele do man yam ak man daraje do man yam ak man sañ sañ man yalla kon bok allahu akbar nako salam miñ wax waye su ko salam miñ waxe nako soxol gem nako se act woné su ko defé it pour nga nek julit war nga sukkandiku ci yalla ci sa mepp mbir ben pouvoir warul dox sa digënté ñëmi dëkk wala wax dëkk bu mu mëna doon nak pouvoir nak suñ ko waxé nga défé né moy policier bi wala ki am doolé ñëw leul sa alal dédét modi nga note sa bop nga maîtriser sa bop yow fakku raqaba falaqtaham al'aqabata wama adraka mal aqabatu fakku raqaba anta fakku raqabata nafsika ant ان تتحرر من شهوتك ومن انانيتك المفرطه الزائده ومن غطرستك وجبروتك ان تكون حرا وان تكون جريئا في قول الحق لا تخشى فيه احدا nga gorel sa bop yalla neena obstacle bi nga xamne mo tax ñepp ken yexeguma man yalla ma ngi taxaw rek di len seenu me gisaguma ken ñu ne ko obstacle bi lan mo ne seen bakkani bop yi seen bakkani bop yi seen bëgg bëgg bop seen tiaxanu bop dem ci télévision bi ma ngi dégg président diko wax ngeen may ma ci waxine dégg na ci journal parler bu 1 heure muy wax ne amna luñu woté ci jema dundal démocratie bu téggu ci yoon amna nak politique buñu définir ay grandes lignes yuñu définir arrêté ko d'accord ci dépôt ci né nañ ko appliquer ku nekk na déllu ci basam ñu jema liggéeyat set nañ lañuy restructurer norme yi nga xamné ci le réew mi di doxé waye yek naane amna blocage néna yek naane amna blocage té ci biir parti bi la ndax yek naane amna ño xamné sen intérêt personnel mo leen gënal fouf intérêt état bi mo intérêt réew mi intérêt nation bi mo leen gënal intérêt nation bi dialogue et ouverture lañu woté mais amna ñu né dédé du fi am mukk du fi am mukk ku ci nekk dal amna luma mom mom na ko paré sama coordination mako mom duma ci xajal kenn waaw lolu da fay dal li xatal ci réew mu melni Sénégal ak conjoncture bi réew mi tollu ak fi aduna tollu ak ak transformation bi ñu bëgg transformer suñu société mu jëm ci natangé ci développement mental ndax développement industriel amna développement agricole amna deg ngeen ko ci département yi waye développement moral ken deggu ko mentalité nit ñi ak moralu nit ñi nak nit ñi ci seen bop ñokay soppil seen bop te ñi ci jitu modi autorité temporelle ci kaw njub ak deug nation bi yépp peuple bi yépp ku ci nekk def ci la ci sa waru gar la ci sa wal pour ma nek julitit warna toroxlu jox lepp yalla diko jaamu ci anam gamu beugé bañu ko bañ ka jaamo ci nama beugé man nit man julit teet neena su fekke ne lo gis dafa am somé ñobox tanu wala ñolox tanu jaamu yalla moy deppok mom ndax yalla neena su fekke ne dang ma baña joxé farata yima galli ci sa los xeyna ya ko bañ waye sa organisme bañ nanguna xamulon nit ci baña julil yalla ne yalla amul mo weddi bopam ndax organisme am weddi nako ndax li nga bañal yalla sa xol bañu ko mom mi ngi battre fu mu tollu sa deret ni muy circuler contrôler woko su fekkone ya ko contrôler mu taxaw nga dé légui su fekkone ya yoré sa xol ni muy battre soy nelaw rek di dé waye da ngay melaw saxol di liggey te yegato ne sax yaangi ci aduna kon bokk yalla neena kagn bañ nga dem ci jakk ji julli bañ nga joxe azaka bañ nga wattu samay téré bañ nga def samay ndigal waye amna lu ma nangul ci sa biir kon bokk contradiction amna contradictoire amna ci digënté ak sa bokk motax yonnati bi sallallahu alayhi wa sallam 24 heures yep mu joxon ko yalla joge na fi sallallahu alayhi wa sallam, ay khalifam joge nañ ci sallallahu alayhi wa sallam, nitu yalla yu bax yi nga xamne ñom lañu daan roy, ba ci cheikh na ahmad tijani sharif radiyallahu ta'ala anhu, ba ci cheikh alhaj malik radiyallahu ta'ala anhu, ba ci cheikh ahmad bamba te ay njabota ma ngi fi radiyallahu ta'ala anhu, cheikh na cheikh saadu abi njabota ma ngi fi radiyallahu ta'ala anhu, ndax du meuna ñak kilifa du meuna ñak koy roy du meuna ñak li am solo bo di yalla na nga dajje bu lay won yalla te bañ la won bopam bu la jamulo yalla te bañ la jamulo bopam bobu rek mo am solo yalla ñu ko yalla defal waye nak du meuna ñak du meuna ñak manu ñuko nangu ci sen kaaba nangu ko ci parti ba nangu ko ci club ba bañ ko ci bir diine ci nangu ko ci daayira ba te bañ ko ci diine manul nek nangu ko ci chantier ba te bañ ko ci diine du meuna nek ala kulli hal in fok am ku nek ci bop nit ñi di len won yalla di len tenxantal yoon wi ñu wara jaar ñuy tek ñuy wattu yoonu shaytané tay top yoonu yalla motax yenenbi sallallahu alayhi wasallam nak di jangal julit bobut legi ñun ñoko mom activité yi mu jëf yépp ci ba ngay xey ci fajar 5h du matin ba ngay joggé ci salal ba ci 10h du soir wala 11h du soir ba ngay tedd lepp nga jox ko yalla lu simple la wama ja'ala alaykum fi ddin min haraj yalla neena diine lu simple la yena ko bëgg yanu mu dis cheikh ahmad bamba radiyallahu ta'ala anhu degg na neena lepp lo tuddé yalla yëkëti ko mu dis ak tégaat ko ci suuf aduna la soko jéxé la ko disal soko séppé aduna lay doon so yano rek mëna dem motax julli deug deug deug fu mu tollu ascension bi nga xamné mom la yalla défé won sayyidina muhammad sallallahu alayhi wasallam muy mi'raj ba mu défé voyage nocturne bobu mu défon al isra' wal mi'raj ñun yalla mi'raj bi nga xamné ascension bi nga xamné mom lañu yalla défal waxtu wu nek modi ñaan modi ñaan yalla wét ak yalla bak yalla kañ yalla jox yalla limu mom kumu mëna doon ci kilifa yi nga xamné ñom nga sékkal aduna muy sëriñ bi li ci ëpp bon ci sëriñ ci amna ñu ci bokul nak cheikh alhaji abdul aziz ma lañu joggé bokku ci wala ci administration bi képp ko bëgg gis li protocole laaj savoir faire laaj ko modi da ngay demander audience déglu it ñu fixer le jour ce jour d'audience heure bi ak lieu bi su bes ba ñëwé waxtu wa jot nga solo ba jek dem wax ak ka ngay waxal ci soxla yalla nak mom néna yow sama jam sa audience ya koy bind demande bi ya koy def yaay fixer heure bi yaay fixer lieu bi yaay fixer sax thème de conversation bi sujet bi nga xamné mom nga am war ko traité ak man yow yalla yow jam bi man sa borom duma tej ubina sama buntu pour toujours soy wutrandi wu yakoy wut awma secrétariat bo jaar sa xol direct ak man awma cheikh alhaj malik radiyallahu ta'ala anhu dafa xol yalla sop ko xol yalla doylo ko xol yalla ragal ko xol yalla ñemé ko ku ñemé yalla la cheikh alhaj malik waaw ku ñemé yalla la أجرأني حلمك أن أدعوك ملتبسا ما لم يكن يرضيك أجرأني من يملون ما من موضو يخنا ما سنسن يتحوك يو وخل لوبك خمجو جيتو بما خمنرك سلوات نيب خجننج أجرأني يملون ما سنلون ما دقرلون ما فيت نجبرلون ما حلمك سكلوات gu lepp xaj sa mbax gu ñepp xaj sa yermane gu ñepp xaj an ad'uka bama ñewati ci sa buntu man mawdo ñew ci sa buntu yow yalla dila wo multabisan te kat ma ngi lambok malam yakun yurdika lo xamne dara neexula ca bugulo ca dara waye rek xamna ne rek sa geej tilim sama tilim tilim yile nexaluko waaw sa geej teyna ndax geejuk sañ sañ la geejuk yermane la geejuk ñewanti la ndax kila fokk kila fekk ci mbedd mi nga soli sagar nek ci seunba mu ñew wola japp sa loxo yobbu ba ci kërëm ne jabaram may ko ndox jox ko savon toilette jox ko njampé gennel sama mbubu ma gëna rafet tégal ko ko demal mu sangu ba set mu jox ko mbubu mu solo mu ne ko jox ko mu agn mu jox ko attaay mu attaay teud nelaw jox ko talal ko climatiseur ci waxin mu def lolu ba pare ngon mu fatte xaat ciono ba mu nekkon demb ak barki demb nek ci ay at di wote tan beet ci buntu kërëm te diko invité amna lu mu xam ci mom.